eski evin merteği, eylem sulam eylem. Ben istemem ortağı, yandım sulam ol. Ben istemem ortağı, yandım sulam ol. Ortak bana ne yapar, eylem sulam eylem. Dış kapının direği, seven oğlan gençliğine doymasın. Kaldır dolun oynasın, sür cezveler kaynasın. Havamı seven oğlan gençliğine doymasın. Yollar uzun yollar, eylem sulam eylem. Yar bana üzüm yollar, yandım sulam ol. Yar bana üzüm yollar, oyna sulam ol. Hakikatli yar ise eylem sulam eylem. Saklarda yüzün yollar, saklarda güzün yollar, oyna sulam ol. Kaldır kolun oynasın, sür cezveler kaynasın. Havamı sev.